wchodzę do klubu, gość mnie pyta, czy ja jeszcze robię hip-hop, czy to jest cytruskul, czy już jestem dziwką. A kiwa przy tym głową i tańczy przy tym jego dupa. Mówię, ty twój stary chyba zrobił cię na drutach. Gościu chce być ze mną na freestyle i znów się wkurwie. Nie mam czasu, synku, dziś jest tyle dup w tym klubie. Zajmij się swoją baby, bo ktoś ci ją ukradnie. A moje ziomy dzisiaj są tu, wiesz co? Zgadnij, zamiast freestylu idź może tańczyć na rurce. Bo jesteś taką cipką, że twój stary traktuje cię jak córkę. Ej, wobec starej szkoły już spłaciłem swoje długi. Wkurwia, nie nawinę z tobą nawet za cipkę twojej niuni. Ty, nie pytaj mnie co jest z hip-hopem, bo wiesz, że mam to gówno we krwi. Kurwa, biorę za to flotę, mam flow w małym palcu. We wskazującym pewność, wiesz, środkowym palce mówiące pierdol cię. Spójrz na nasze twarze tu, ja i moje ziomy to nie pieprzony wariusz mank. Tu masz hip-hop jak na dłonie, jeszcze nie wiesz o co kaman. To rozejrzyj się i spieszaj, nie widzisz tu hip-hopu, to se idź na techno. Jacyś goście są tu, ale nie mają tego w sobie, tego co my. Media znowu są tu, ale nie są gotowe na ten styl. Sztuki znowu są tu, ale nie są gotowe na nasz luz. I moje ziomki są tu i mają ten hip-hop w sobie. Tylko spójrz, spójrz. Włączam telewizor i puszczają mi kolejny singiel. Werby mówią mi, że to jest hip-hop i jest niezły. Puszczają mi nerwy, a dla nich wszystko spoko. Myślę, ty lepiej zmień nazwisko, brzmisz jak DJ Bobo. Później czat z blondynką, której mam nie mylić z Doną, ale ma tak tlenione włosy, że może oddychać pod wodą. Śpiewa gorzej niż jej były mąż. Ten nie jest lepszy, jutro będzie miał na głowie wszystkie kolory tęczy. Jeden prezenter z TV mówi, że go ceni za to, ale wygląda na takiego, co się wieczorem kąpie z tatą. Więc w sumie kurwa kładę chuja na to. Robię tu prawdziwy rap, a nie tylko hit na lato. I nie pytaj mnie, czemu nie chcę wejść w tą branżę, bo boję się, że Reni już i kiedyś mnie znajdzie. Przyciągnę ją jak magnes, więc wolę robić hip-hop. A jak nie będę miał hajsu, to prześpię się z przybylską. Spójrz na moją twarz tu, ja i to osiedle to nie pieprzony wariusz mangstu. Hip-hop jest wszędzie i to co słyszysz w mediach, to ci nie wystarczy. Hip-hop jest na tych osiedlach, a ja trzymam go w garści. Jacyś goście są tu, ale nie mają tego w sobie, tego co my. Media znowu są tu, ale nie są gotowe na ten styl. Sztuki znowu są tu, ale nie są gotowe na nasz luz. I moje ziomki są tu i mają ten hip-hop w sobie. Tylko spójrz, spójrz. Jacyś goście są tu, ale nie mają tego w sobie, tego co my. Media znowu są tu, ale nie są gotowe na ten styl. Sztuki znowu są tu, ale nie są gotowe na nasz luz. I moje ziomki są tu i mają ten hip-hop w sobie. Tylko spójrz, spójrz.